előttünk, akkor hogyan segítsük az ő lelki növekedését. Ez a három tanfolyam rész van, ma az elsőt fogjuk átvenni. Van néhány javaslatom a mai alkalommal kapcsolatban, nem látom így annyira, hogy Biblia vagy jegyzetfüzet lenne nálatok. Én bátorítalak titeket, van, Daninál van, hogy jegyzeteljetek. Már csak azért is, mert nincs mindenkinél ilyen füzet, hogyha szeretnéd ezt az alkalmat hatékonyabbá tenni saját magad számára, akkor jegyzeteld azt, amit, vagy írd le azt, amit úgy gondolsz, hogy fontos. A másik, hogy lesz házi feladat, ami nem kötelező, ez is rád van bízva, de hatékonyabbá teszed magadnak ezt az a tanfolyamot, ha megcsinálod a házi feladatot. De a harmadik a legfontosabb, hogy alkalmazd, amiről szó van. Anélkül az egész csak fejtágítás. Jó, oké. Akkor intermezzó következik, addig Zoli slágereket ad elő középhangon. Na jó. Egyébként nagyon jó látni titeket. Én jártam egyszer már Debrecenben, akkor kisebb merem számolni hány éve volt, akkor a Christian volt a lelkipásztor utolsó alkalmával, akkor búcsúzott el, és egy pincehelységben volt a gyülekezet. Most már itt napfény is van, meg sok új arc, és nagyon jó itt lenni veletek. Ja, jut Biblia más. Jó. No. Tudom. Na, ki kérdezem? Hogyha jutott nektek ilyen füzet, akkor a harmadik oldalra lapozzatok. Be van számozva alul, tehát hogy a harmadik, és nem a gyengévek miatt mondom, ezt magam miatt mondom. Mindig úgy mondom a Gyüliben, hogyha kétszer mondok el egy hivatkozást, hogy nyissátok ki a Bibliátokat itt vagy itt, az a férfiak miatt van a gyülekezetben, és amikor háromszor mondom, akkor magam miatt, hogy oda találjak. Na most a harmadik oldalon vagyunk, és itt egy kulcsige verset szeretnék csak elmondani, hangsúlyozni. Ez a második a sorban, az 1 Péter 3.15. Így hangzik ez az igevers. Ellenben az Urat, Krisztus tartsátok szentnek a szívetekben, és legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. 1 Péter 3.15. Ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan éljünk hatékony, hogyan éljünk győzelmes keresztény életet. És ennek az igeversnek a tükrében ez azt jelenti, hogy hogyan tartsuk Krisztus szentnek a szívünkben. A mai alkalom arról fog szólni, hogy hogyan éljük a keresztény életünket. A hatékony keresztény élet. Itt fönt látjátok, hogy két fontos területről lesz szó. Az egyik, hogy megértsük Isten igéjét. Más szóval megragadjuk Isten igéjét, és a másik fontos témánk lesz, hogy elfogadjuk Isten kinyújtott kezét. Mind a kettőt meg fogom magyarázni, hogy mit értek alatta. Nagyon hatékony lesz, tehát nem egy ilyen elméleti oktatásba vagytok részt, hanem hatékonyan. No. Isten igéjének megértése, vagy Isten igéjének megragadása. Emlékeztek Fülöpre, az Abcselből? Bodi jó pásztor, ő tudja, nem, jó, ez furcsa hangzott. Jézus a jó pásztor, Bodi is jó pásztor. Tanítja az igét, szerintem tudjátok, hogy ki Fülöp az Abcselből. Ő egy olyan szolgáló volt, akit asztali szolgálatra választottak ki az apostolok, amikor már annyi dolguk volt, hogy nem győzték a szolgálatot végezni, kiválasztottak 7 görög származású hívőt, akik ott szolgáltak az asztal körül. Az egyikük Fülöp volt. Egy lélekkel, hittel teli ember. És nagyon érdekes, hogy a következő fejezetben már azt olvassuk Fülöppel kapcsolatban, hogy lemegy Samáriába, és hirdeti Isten igéjét, és Samária befogadja az Úr igéjét, és rengeteg ember megtér. Egy ébredés indul el Samáriában. gondoljátok el, milyen döbbenetes ez, hiszen a zsidók és a samáriaiak gyűlölték egymást, és mégis egy zsidó embert használ Isten, hogy egy ébredést elindítson, és letöri ezeket a falakat, amik ott álltak közöttük. De azt olvassuk, hogy szólt a lélek Fülöphöz. Apcsán 8. Szólt a lélek Fülöphöz, hogy menjen el a pusztaságba. Hagyja hátra az ébredés helyét, ahol minden történik, ahol rengeteg esemény van, és menjen el a pusztaságba, egy kietlen helyre, ahol nincs senki. Nem tudom, te hogy vennél egy ilyen szót az Úrtól, de Fülöp azonnal indul és megy. Követi Isten szavát, ez az Apcsel 8.26-ban van. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, menj el délfelé a Jeruzsálemből Gáza felé vezető útra, amely néptelen, ahol nincs senki. Ő felkelt és indult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, még valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásáért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvittetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Nagyon érdekes ez a történet. Fülöpöt elhívja az Úr lelke a sivatagba, ahol gyakorlatilag néptelen helyre jut, de mégis meglát egy karavánt, meglát egy udvari főembert, az etiópok kincstárnokát haladni a maga kíséretével, és szól a lélek újra Fülöphöz, hogy menj oda hozzá. Fülöp oda szalad, és azon abban a pillanatban találja ezt a kincstárnokot, hogy éppen Isten igéjét olvassa. Éppen Ézsaiás prófétánál tart, és nem érti, hogy mit olvas. A Szentlélek oda rendeli mellé Fülöpöt, aki megmagyarázza neki azt az írást, hogy mit olvasott. És onnan kiindulva magyarázza neki Jézust. Fülöp elég példamutató ember, szerintem, telve lélekkel, egy engedelmes ember, hajlandó fölállni az ébredés helyéről és elmenni a pusztaságba, és ott talál egy Isten által előkészített lehetőséget, egy mozgó lehetőséget. Ha kicsit később indul, akkor nem találja ott ezen a helyen, nem egy ilyen nyitott ajtóban találja magát. És Isten lelke mindig így vezet, mindig egy mozgó lehetőséget ad elénk, amit lekéshetünk, hogyha nem figyelünk Isten lelkére. Fülöp ott van, és elkezdi mondani nekik Isten igéjét. Most gondold el, hogy találkozol valakivel, aki meg akar térni, és azt mondja, hogy ez az az ige rész, amit én nagyon meg akarok érteni. Kérlek, Tamás, magyarázd el nekem. Hűha, még nem tartunk itt az igében. Azt majd másfél év múlva lesz, ha a Bodi valaha is odaér az igében. Én nem tudom a választ sajnos. Viszont nagyon jó tanítások vannak a Golgota.hu-n, kérlek, hallgassanak. Az a helyzet, hogy akkor tudunk válaszolni ilyen kérdésekre, hogyha mi magunk ott vagyunk Isten igéjében, hogyha jártasak vagyunk az Úr igéjében. Akkor tudjuk megcsinálni, hogy egy adott ige szakaszból kiindulva magyarázzuk Krisztust. Megmutatjuk az embereknek Jézust. Az első eleme a hatékony keresztény életnek, hogy megragadjuk Isten igéjét, hogy ismerjük Isten igéjét, hogy Isten igéje fontos szerepet játszon az életünkben. Ahhoz, ha valamit én jól meg szeretnék fogni, valamit jól meg szeretnék ragadni, akkor mind az öt ujjamat használnom kell. Isten úgy alkotta az emberi kezet, hogy öt ujj van rajta, alapból, lehet, hogy nem mindenjük már tart itt, különösen az asztalosok, ugye, hogy öt ujjal megragadni Krisztus igéjét. Öt ujjunk van a kezünkön, és mind az öt ujjamra szükségem van, hogy valamit jó erősen meg tudjak ragadni. Hát Isten igéjéhez is jó fogáshoz öt ujjra van szükség. hogyha én kevesebb ujjal fognám, akkor csak bizonytalan fogást tudna eredményezni. Mindaz öt ujjnak van egy jelentése, ezt szeretném elmondani nektek, hogyan ragadhatjuk meg hatékonyan Isten igéjét az életünkben. Az első új, látok egy ilyen ábrát fönt, nem biztos, hogy engedelmeskedni fog nekem, na hát most nem is csinálja. Az első új, az hallani Isten igéjét. Ez a kis ujjat fogja jelképezni ott, hogyha rajzolsz, ezt érdemes lerajzolni, ez olyan magáért beszélő ábra, vagy a füzetben, hogyha van ilyen kis füzeted, akkor mindjárt mondom, hanyadik lapnál tartunk. Ez a hatodik lap, van egy ilyen ábra hozzá. Hallani Isten igéjét. Jártok gyülekezetbe, ugye? Pont most is itt vagy. Hallod Isten igéjét. Ez egy jó kezdet minden hívőnek, hogy eljár Isten igéjét hallani. Ne értsétek félre, amit most mondok, meg nevét személyesnek, de én azt veszem észre, hogy az első sorok a gyűlükben mindig üresek. Most is egyébként itt a... Dani azért ült előre, mert kezeli a pult. Nem. A Dani... Dani szeret előre ülni. Valamiért, nem tudom miért, de az első sorok úgy rendre üresek szoktak lenni, és a hátsó sorok meg a legtöbben küzdenek, hogy ki ül majd a hátsó sorba, az a legjobb hely a gyűliben. De miért az a legjobb hely a gyűliben? Miért akarsz olyan messzire ülni, amennyire csak lehet? És mindenki ott kényelmetlő érzi magát. Jó, ti fordítók. Fel vagytok mentve, azért mondtam, hogy nevet személyesnek. De inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogyha eljössz és hallod Isten igéjét, ezt különböző módon teheted. Úgyhogy hallod, és egyik füleden be a másokon ki, vagy pedig hallod, és jegyzetelsz, és figyelsz, és ez abban is megnyilvánulhat, hogy előre ülsz, mert szeretnéd hallani, szeretnéd mindent elkapni abból, ami Isten igéjéből jön. A jövő héten itt olyan harc lesz az első sorokért. Mindig viccelnek ezzel a tanításokkal, hogy lehet, hogy a pásztor nyála, hogy repked, és azért nem mernek így az első sor. Itt van távolság, védő távolság, itt biztos védettek vagytok. Vagy ugye, hogy hozod a Bibliádat, nem csak hallod, hanem úgy követni akarom, hogy hol tart Bodi az igében. Itt kezdődik az Isten igével való kapcsolatunk. A kis új az, hogy halljuk Isten igéjét. Ugye, innen indul. De hadd mondjam azt, hogy abból, amit hallunk, az embernek így működik a felfogó képessége, abból, amit hallunk, csak 10% marad meg. Nagyon sok elvész abból, amit csak hallás útján tanulunk. Nem tanuljuk meg az egészet, 10% az, ami megmarad. Annyit raktározunk el. Én azt tanácsolom nektek, hogy tegyétek hatékonyabbá a hallásatokat. Mire gondolsz? Fülpiszka? Nem. Nem erre gondoltam. Hanem, hogy amikor jössz gyülekezetbe, akkor imádkozz. Úgy, Uram, engedd, hogy halljam ma azt, amit a lélek szólni akar hozzám. Uram, biztos vagyok benne, hogy hozzám is szólni akarsz. Uram, hadd halljam meg, amit szólni akarsz hozzám. Gyere nyitott szívvel, gyere nyitott füllel. Másik, ez praktikus, ne menj diszkóba a szombat éjjel, és másnap úgy az, hogy fizikailag itt vagy, lelkileg nem. Hanem gyere pihenten, gyere frissen, gyere nyitott füllel. Tedd a hallásodat hatékonyabbá. A második új, az az olvasni. Olvasni. Olvassuk Isten igéjét. Csendességet tartunk. Billy Grahamet megkérdezték, hogy ő ott szokott csendességet tartani, és ettől mindenki nagyot nyel, amikor hallja. Billy Graham így csendesítőzik. Ő minden nap elolvas egy példabeszédet. Ugye 31 példabeszéd van a Bibliában, minden napra jut egy, nem véletlen. És van 150 Zsoltár a Bibliában, ő minden nap elolvasott ötöt, mert minden napra jut így öt, hogyha 30 napos a hónap. Minden nap elolvasott öt Zsoltárt. Hogyha 119-dik ezért, ugye ez egy komoly feladat. Sőt, azt mondja, hogy ő nem csak reggel csendes időzik, hanem nyitott bibliák vannak a lakásában, és amikor jön, megy, kimegy a konyhába, ott egy nyitott biblia az asztalon, akkor beleolvas, és megy tovább, és így mazsolázgat. Így nassol lelkileg, hogyha így mondhatnám. És Isten igéjét így a fejébe tartja, ahova megy, őt egy kicsit ezt a gondolatot engedi a fejébe. Én nem gondolom, hogy ezt így kell csinálni. Erre nincs törvény. De ha szeretnénk Isten igéjét megragadni, akkor nem elég hallani, hanem olvasnunk kell. Csendességet tartani. Isten igébe időt tölteni. A kulcs ige versünk, ehhez, hogyha van kis füzeted, ilyen, akkor itt mindig látod a kulcsigeverseket a másik oldalon. Az a Róm, bocsánat, 5 Mózes 17-19. 5 Mózes 17-19, és a férfiak miatt mondtam el még egyszer. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat, őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Legyen nála, szoktad vinni a Bibliádat magaddal? Legyen nála, és olvassa azt egész életében. Szó szerint úgy mondja, hogy minden nap. Nem sokszor, nem gyakran, hanem minden nap. Jaj, Tamás, ez annyira feladatszagúnak hangzik. Minden nap? Mi van, hogyha egyszer nem olvasom? Nem történik baj. De mi van akkor, hogyha egy nap nem eszel? Vajon érzed-e a következményét? Hát bizony érezzük. Gyengülünk. Mi van, hogyha sokáig nem eszünk? Hát akkor viszont már lefogyunk. Hát az lehet, hogy jó dolog mondod. Ha viszont a fogyás odáig fajul, hogy meghalsz, hogyha nem eszel. És lelkileg is egy kihagyott csendesség még nem okoz drasztikus változásokat, de hogyha hozamosabb ideig nem töltünk időt Isten igéjében, akkor legyengülünk. Isten igéje az a hozza azt a frissességet, ami keresztény járásunkban, hogy halljuk, amit a lélek szól Isten igéjén keresztül. Isten terve az, hogy minden nap csendességet tartsunk, és nem áll mögöttünk őrmesterként, hogy Tamás, kihagytál egy csendességet? Hanem inkább egy különleges időbe akar vonni. Nem tudom, hogy számodra milyen a táplálkozás, én nagyon szeretek enni. Számomra ez nem kötelesség, megint enni kell. Én élvezem, hogy eszem, általában a jó ételt kapok. Márpedig Isten igéje nagyon jó étel. Finom falatok vannak elrejtve benne. Élvezd. Élvezd, hogy Istennel lehetsz az igében. Amit olvasunk, annak már 25%-a megmarad. Javulunk itt a hatékonyságban, de tovább lehet menni. Ugye néztük a kis ujjat, ami hallani, a második az olvasni, és a középső ujjunk az a tanulmányozás. Hűha! Bibliaiskolába kell járnom? Nem. Hadd magyarázzam el, hogy mit akarok ezzel mondani. Ez a példabeszédek 2:1-6-ban van, ez a kulcsigeversünk. Példabeszédek 2, második fejezet, elsőtől a hatodik igeversig. Olvasom nektek. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsolataimat, magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, hogy mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Amikor tanulmányozunk Isten igéjét, ezt meg lehet tenni alaposabb görög és héber ismeret nélkül. Én nem beszélek görögül és héberül, de nem korlátoz ez abban, hogy tanulmányozom Isten igéjét. Nem ezt jelenti Isten igének tanulmányozása, hogy így hatalmas lexikonokba ásom magam, hanem pusztán az, hogy olvasom Isten igéjét, és keresek benne valami alkalmazást. Keresek benne valami olyat, amit Isten nekem akar adni. Nem csak elolvasom, és valljuk meg, volt már ilyen, hogy elolvastuk, de már a mondat végén nem emlékszünk, hogy mivel kezdődött. Volt már ilyen nektek, hogy olvasod, és mi? Hogy olvasok-e még egyszer, és mint ha teljesen máshol járnánk. Hányszor van ilyen? De amikor tanulmányozunk Isten igéjét, akkor keresünk benne kulcsszavakat. Figyeljük azt, hogy mi az a szó, vagy mi az a téma, ami ismétlődik. Mi az, amit Isten nekünk akar ezáltal mondani. Nagyon egyszerű, hogyha szeretnéd tanulmányozni Isten igéjét, próbáld ki, húzd alá a kulcsszavakat, hogy miről szól az a rész, miről beszél ott az ige, mit hangsúlyoz. És kérdezd meg, hogy Uram, mit szeretnéd, hogy mit tegyek, mit cselekedjek ezek alapján? Pál apostol, emlékeztek, amikor megtért, az volt az első kérdése Jézushoz, hogy ki vagy Uram? Mondta neki Jézus válaszul, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Mi volt az, amit erre kérdezett Pál? Hogy mit akarsz, Uram? Mit tegyek? Ez volt az élete első megtérése után, az első kérdése, miután megtudta, hogy Jézussal beszél. Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek? Milyen jó kérdés ez? Milyen egyszerű kérdés ez? Hogy olvasunk egy ige szakaszt, és megkérdezzük magunkat, megkérdezzük az Urat, hogy Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek? Hol változtatná meg ez az ige rész az én életemet? Ezt jelenti tanulmányozni Isten igét. Természetesen mélyebbre lehet menni, elővehetsz egy lexikont, húha, de nem kell abba gondolkodni, ez csak így megy. Kezd egyszerűen, kezd egyszerűségben. Hogyha elkezded tanulmányozni Isten igéjét, már kezded 50%-a megmarad annak, amit olvasol. Hallod, olvasod és tanulmányozod, és a következő, a leghosszabb ujjad, valakinek, nekem nem, a mutató ujjad, az a memorizálni. Tudtam. Tudtam, egyszerűen tudtam, hogy erről lesz szó. Memorizálni. Én már középiskolában is utáltam ezt, Tamás. Figyelj ide. Az igeversünk, amit most kulcsként hozunk, az a 119. Zsoltár 9-től a 11. része, így hangzik. Hogy hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet, szívből, teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól, itt a kulcs, szívedbe zárom beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Szívembe zárom beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Isten az ő igéjét nem a fejünknek szánja, elsődlegesen, hanem a szívünknek. Mert a szívből fakadnak a döntéseink. A szívünk állapotából fakad az életünk, hogy milyen életet élünk. És itt azt mondja a Zsoltáros, hogy én a szívembe zárom beszédedet, megtanultam a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Memorizálni. Hidd el nekem, hogy a memorizálás az nem a Szentlélek ajándéka. Hogy hát én nem kaptam meg ezt a lelki ajándékot, én fel vagyok mentve ez alól. Ha megtanulsz egy igeverset, akkor az mindig kéznél van, gondold el. Nem kell kikeresned a Bibliából, vagy azt mondani, amit általában szoktunk, hogy valahol a Bibliában úgy van megírva, vagy Jézus mondta valahol, valamelyik evangéliumban, szerintem, vagy Bodi mondta, legalábbis remélem, hogy ott van, hanem tudod, így hangzik, és onnantól kezdve az az igevers a tiéd. Az az igevers mindig nálad lesz. Mint egy kardot elő tudod rántani, amikor szükséged van rá. Itt a könyv hátulján, ennek a füzetnek a hátulján van egy kemény lap, leghátsó lap, a hogyan memorizáljunk, itt találsz jó tanácsokat is rá, és van 6 igevers, ilyen letéphető formában, ezt majd valahogy, akinek nem jut füzet, azt kiírjuk, de vagy lehet, hogy el is mondom, és akkor föl tudjátok írni. 6 igevers, amit megtanulhatunk. És nem azért van ez a 6 igevers, mert ez a 6 kedvenc igeversünk, hanem ez az 6 igevers eszköz rá, hogy elmond az evangéliumot valakinek. Így ez a 6 igevers, hogyha föl akarod írni, hogyha nincs nálad ilyen kis füzet, ez a János 1.12, Jelenések 3.20, Efézus 2.8.9, Róma 5.8, Róma 6.23, Róma 3.23. És van még egy, a János 3.16. Elrontottam valami, Dori? Ja, ne haragudjatok, mondom még egyszer. János 1.12, Jelenések 3.20, Efézus 2.8.9, Róma 5.8, Róma 6.23, és Róma 3.23. Sikerült? Oké. Hogy Tamás, én egyszer nem érzem úgy, hogy nekem így memorizálnom kéne. Ez... annyira iskolaszagúnak tűnik. Na figyelj rám! Ha tennék egy nagyon gálás ajánlatot, azt mondanám neked, hogy adok neked 20 000 forintot, ezt most elméletileg, nehogy rajta kapjatok, adok neked 20 000 forintot minden egyes igeversére, amit megtanulsz, itt olyan memóriazálás indulna meg, mindenki meg akarna engem kopasztani. Ugye, hogy lenne motivációd rá. Minden igeversé 20 000 forint. Pedig azt mondta itt ez az igevers, hogy mint egy kincset a szívembe zárom a te igédet. Sokkal többet, mint 20 000 forintot a pénztárcámba. Egy kincset zárom a te igédet az életembe. Ennek a 6 igeversnek a megtanulása a házi feladat. Ha megtanulod, meg fogja változtatni az életedet, ezt megígérem neked. Rengeteg igevers van a Bibliában. most hadd ne mondjam, hogy mennyi, nem tudom, de sok. Azt tapasztalom meg a saját keresztény életemben, hogy egy-kettő igevers elég, ha én komolyan veszem, egy-kettő igevers elég. Ha azt mondom, hogy Uram, ezt az igét én meg akarom élni, ezt én meg akarom tanulni, ezt én így akarom megtapasztalni, hogy ide van írva. Az a pár igevers megváltoztatja az életemet. És nem úgy kell gondolkodni, hogy mikor fogom én ezt az egészet megtanulni. Tanuld meg ezt a hatot, és megváltoztatja az életedet. Ott lesz szívedbe zárva Isten igéje. Itt tartunk a negyedik újnál, hallani, olvasni. Mi a harmadik? Tanulmányozni, negyedik? Memorizálni. Szuperek vagytok. Ha valamit így memorizálunk, 100% megmarad. Remélhetőleg, ugye, mert akkor tudjuk. De lehet ezt még hatékonyabbá tenni. Ott van még egy ötödik ujjunk, és ez a kulcs. Ugye, ha jól meg akarok fogni valamit, a hüvelykujjammal kell megfogni. Ugye, akkor lesz erős fogás. Mi lehet ez az ötödik ujj? Az elmélkedés. Az elmélkedés. Ez a legfontosabb. Az első négy enélkül nem hatékony. Én, ha így fogom a Bibliámat, meglököd a kezem, a Bibliám már a földön van. De ha fogom én ezt ötödik ujjal erősen, azt ki nem vered a kezemből. A kulcsigevers itt a Józsué 1:8. Ne hagyd abba ennek a könyvnek, a törvénykönyvnek a olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva, akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Éjjel-nappal tanulmányozd, olvasd, meditálj. Nem tudom, mi jut eszedbe erről a szóról, hogy meditál. Ennek elég bizarr formáit lehet manapság megtapasztalni. Lótuszülés, meg ilyen kis füstölők. Nem erre hívlak titeket, meg ne ijedj. Az elmélkedni valami egészen más jelent, hogy nagyon képszerű legyek, az elmélkedés a kérődzéshez hasonlít a leginkább. Láttam már bocit táplálkozni? Mi a gyerekekkel sokszor megyünk farmra, nagyon szeretik az állatokat. Én echte budapesti angyalföldi gyerek vagyok, bocit képről láttam, de most Vácon élek, és ott a környéken vannak élő állatok. És nagyon, nagyon élvezem ezt a lehetőséget, és a gyerekeinket visszük farmra, van egy a közelben, és ott bocikat etetnek, és látják, hogy hogyan esznek. Boci az szereti a füvet, a szalmát, megeszi, megrágja, és utána elkezd gondolkodni rá, hogy milyen finom volt ez a fű. És képzeljétek, visszahozza, visszaöklendezi a szájába, és újra megrágja, hiszen ez annyira finom volt. És rágja, és rágja, és rágja, és gondolkodik, mereven néz maga, rágja az ételt. És valami ehhez hasonló Isten igéjén való elmélkedés. Eljössz a gyűlibe, hallod az üzenetet, vagy otthon csendes időzöl, olvasod az igét, és valami ige a szádba jut, a szívedbe jut, a gyomrodba jut, és utána gondolkozol rajta, visszahozod, és forgatod, hogy miről is szól ez, mit is akar ezzel Isten nekem mondani, és gondolkozol rajta, forgatod a szívedben, hogy Uram, ez olyan csodálatos, mit akarsz ezzel mondani, mit jelent ez? Én nem értettem semmit ebből. Mi ez? És újra megrágod. Újra és újra fölhozod. Engeded, hogy az elmédben ez forogjon. Ezt jelenti az elmélkedés. Hogyan alkalmazzam ezt az én életemre? És képzeljétek el, ebből fakadnak a változások. Ebből a lépésből fakad az, hogy az életünket az Isten igéje megváltoztatja. Hogy elmélkedünk róla. Ez az ígéret Józsuénak. Gondoljátok el ezt az ígéretet, milyen ereje van. Ha ezt teszed, akkor minden utadon sikerrel jársz. Vágysz egy ilyen utazásra? Hát nekem jól hangzik. Minden utadon sikerrel jársz. D.L. Moody mondta ezt, hogy Isten igéje az nem azért van, hogy a fejünket tágítsuk vele, hanem hogy megváltoztassa az életünket. Ezért kaptuk Isten igéjét. Ez motiválja minket arra, hogy emelkedjünk róla. Ezt jelenti ez az öt új, hogy megragadjuk Isten igéjét. Miért mondom ezt? Azért, mert Fülöp, az a példa, amit az előbb felhoztam, Fülöp evangélista, ugye oda ment ehhez az eunokhoz, ehhez a kincstárnokhoz, és volt mit mondania. Ugye ismerte Isten igéjét. Elkezdte magyarázni az igéből Jézust. A legsűrűbb, vagy leggyakoribb ok arra, hogy valaki nem beszél Jézusról, azt mondja, hogy nincs mit mondana, nem tudom, mit kéne mondana. hogyha megragadom én Isten igéjét, hogyha hallgatom, olvasom, tanulmányozom, memorizálom és elmélkedem róla, akkor azt nem mondhatom, hogy nincs mit mondanom. Mert Isten igéje ott lesz a szívemben. A második leggyakoribb ok, amiért azt mondják, hogy hát én nem merek beszélni, Krisztus, bocsánat, amiért nem tesznek bizonságot, mert azt mondják, hogy én nem merem. Én nem merek, én gyáva nyúl vagyok, oda menjek egy vadidegenhez, hogy mit fognak szólni? Nincs elég bátorságom. Tudom, mit kéne mondanom, de nem tudom hogyan. Erről szól a második része annak a hatékony keresztény életnek. Megragadni Isten kezét. Ugye az első az volt, hogy megragadni Isten igéjét, és most arról szeretnék beszélni nektek, hogy hogyan ragadjuk meg Isten kezét. Ez a slideshow nem akar nekem engedelmeskedni. Itt van, elfogadni Isten kinyújtott kezét. Hogyha a füzetben követed azt, hogy hol vagyunk, akkor lapozz a 8. oldalra, megint egy kezet látsz. Ugye megragadtad Isten igéjét, jobbal vagy bal kézzel, még mindig van egy másik kezed. Most azt tanuljuk meg, hogy hogyan ragadjuk meg Isten kinyújtott kezét. Ki az, aki szülő itt közöttünk? Ki az, akinek voltak szülei, vagy vannak szülei között? Kinek van lenne a keze? Ádám. Igen, Ádám. No, voltunk mind gyerekek, akkor innen induljunk ki. A gyerekek szeretik a szüleik kezét fogni. Nekem van egy 6 éves fiam, meg egy 4 éves fiam, meg egy 6 és fél hónapos, ő még nem fogja a kezem. Úgy önként, úgy akarni kell. De a nagyobbak szeretik megfogni Isten. Szeretik megfogni a kezemet, bocsánat. Szeretik megfogni a kezemet. Kicsi gyerekek, és különböző okkal teszik ezt. Egyrészt néha azért, mert bújni akarnak, és úgy megfogják a kezemet. Szeretnek minket. Bármi meglepő. Vagy pedig azért, mert veszélyben érzik magukat. Ez általában másik ok. Egy ismeretlen helyen vagyunk, amikor ide jöttünk például, itt sosem jártak korábban, megfogták a kezünket, és úgy járták be az épületet velünk, amikor már 5 perce itt voltak, ma se tudtuk, hol vannak, úgy szaladgáltak mindenfelé. Kifejezik ezzel azt, hogy védj meg, mellettünk akarják tudni magukat. De amikor már egy kicsit úgy magabiztosabbak, akkor mennek. Nem tudom, hogy emlékszel-e arra, amikor így elkezdődött a keresztény életed a megtérésedkor, hogy mennyire ilyen volt a mi járásunk, hogy így apu, én fogni akarom a te kezed, ott akarok lenni, ahol te vagy, vezess, védj meg, én szeretlek téged, és ott voltunk az atyával, ott voltunk Jézussal, mindig ott akartunk lenni. Ez meg tud változni, ugye, ahogy a tinédzserek is már nem fogják meg az apu vagy anyu kezét, mert az ciki. Hanem még, ha el is viszik őket például házi buliba, akkor egy sarokkal előbb kell kitenni őket, hogy úgy tűnjön, hogy őket nem hozta az apukájuk. Ez rém ciki, ha akkor még ott van a szülő. Így van egy ilyen lelki függetlenedés is, amit egy hívő megélhet, hogy lelki tinédzser korszakát éli, hogy uram, én már tudom, hogy ez hogy megy, én már mindent tudok, ugye a tinédzserek mindenre ezt mondják, én már mindent tudok, és nem függnek már annyira a szüleiktől, és lelki keresztény, vagy lelki tinédzserként is eljuthatunk ebbe az állapotba, hogy nem függünk már annyira Istentől, hanem azt gondoljuk, hogy mi már ezt tudjuk kezelni, ezt a helyzetet. Isten sose szán nekünk lelki függetlenedést. Sosem. Sőt, azt mondja, hogy legyetek kisgyermekek, váljatok olyanná, mint a kisgyermekek, mert övéké az Isten országa. Isten egy függésben akar minket tartani. Hogy egyre jobban függjünk tőle. Én elkövetem ezt a hibát sokszor pásztorként. Én emlékszem, amikor először kértek meg, hogy tanítsak Vajtán, a Philnek fordítottam a bibliórákat, én voltam a fordítója, és egyik héten el kellett utaznia, és 3 nappal a vasárnapi tanítás előtt mondta, hogy Tamás, téged ért a megtiszteltetés, te taníts. Én péntektől vasárnapig egy percet nem aludtam. Annyit sose olvastam a Bibliát, mint akkor. Annyit sose imádkoztam, mint akkor. 2 kézzel ragaszkodtam az Úrhoz, hogy Uram, kérlek, tarts meg. Végig dadogtam a bibliaórát, és Isten valamit azért csinált. Fügtem tőle. És mennyire nagy képűség tőlem elfelejteni azt, hogy én még mindig függök Istentől. Még mindig szükségem van rá. Én ugyanaz a bűnös ember vagyok, aki Isten kegyelme által üdvözült. És ő az, aki nem változik. Ő az, aki mindenem. És nem szabad ezt elfelejtenem. Ha 10 éve vagyok keresztény, akkor is tudni, hogy ő az apukám, én pedig az ő fia vagyok. Az első dolog, ami Isten kinyújtott kezének megragadását jelenti, most a hüvelykúj ott fönt, az elfogadni Isten szuverenitását. Elfogadni Isten szuverenitását. Mit jelent ez? Mert ez egy ilyen jó nagy szó. Isten szeret téged, és Istennek terve van az életeddel. Istennek lehetne olyan döntése is, hogy szuverén, hogy nem szeret. De ő maga a szeretet, és ő szeret téged. Úgy, ahogy vagy. És van egy terve az életeddel, egy szuverén terv. Mit jelent ez az én életemre nézve? Az, hogy Istennek van egy terve az életemmel, és ezt meg tudja valósítani. Képes rá, hogy ezt a tervet megvalósítsa. Amikor én megragadom Isten kezét, mit jelent ez? Én elfogadom, hogy Istennek van egy terve az életemre, és elhiszem, hogy ő ezt meg tudja valósítani. Hogy képes rá. Amikor Isten elhívta Jeremiást, ez a kulcsigevese ez a témához, nem tudom, hogy emlékszel erre a részre, Jeremiás 1, elhív egy fiatal fiút, hogy legyen az ő prófétája. És Jeremiás szabadkozik, hogy Uram, én túl fiatal vagyok, én nem tudok beszélni, én erre nem vagyok képes. És ezt mondja neki Isten, Jeremiás 1.6, de én ezt válaszoltam, ó Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem. Én most szádba adom igéimet. Isten azt mondja Jeremiásnak, hogy tudod, én nem adminisztrációs hibából választottalak téged, nem elírták, és van egy másik Jeremiás a szomszéd faluban, és igazából hozzá kellett volna menni. Te vagy az Jeremiás, én téged választottalak, és veled vagyok. Ne félj! Látjátok ebben Isten szuverén tervét? Jeremiás nem volt erre méltó, nem volt erre a legmegfelelőbb, de Isten őt választotta. És minden félelmére ez volt a válasza Istennek. Én veled vagyok. Menj, ahová csak küldelek, én veled vagyok. Én szeretném, hogyha tudnád, emlékeznél erre, hogy Istennek egy terve van az életeddel. Isten szeret téged, és ahogy mondja a Jeremiás könyvében más helyen is, hogy Isten terve jó számodra. Isten szándéka jó számodra. Isten nem csak, hogy egy tervet sző az életedre, hanem mindent megad ahhoz, hogy ezt megéld. Mindent biztosít számodra, hogy te az az ember legyél, amivé válnod kell. Isten elég sok embert elhívott, és ezek az elhívások benne vannak a Bibliában. Nagyon hálás vagyok érte. A Biblia nagyon őszinte. Emlékszem Mózes elhívására, amikor ott volt pásztorként a Junyáj mellett, és az Úr elhívta, Mózes dadogva válaszolt, hogy de hát én még beszélni is tudok. Engem küldesz Egyiptomba, hogy elhozzam a te népedet? Küldj valaki mást. Vagy ott van Gedeon, amikor Midian, ez az ellenséges nép gyötörte Izraelt, Isten meghallotta az ő népe kiáltását, és kiválasztotta Gedeont, hogy szabadítsa meg rajta keresztül Izrael népét. Gedeonhoz szól az Úr angyala, és mondja, hogy Gedeon dicső vitéz. Miközben Gedeon éppen csépeli a búzát, hogy megmentse az ellenségtől. Gedeon dicső vitéz! Ki? Én? És az a válasz a Gedeonnak, hogy de hát én vagyok a leghitványabb, én vagyok a legkisebb a családomból, az én családom a legkisebb a nemzetségünkből, az én nemzetségem a legkisebb a törzsből. Miért engem akarsz választani? Látjátok, hogy újra és újra ez volt a reakció Mózestől, Jeremiástól, Gedeontól. És mi volt Isten válasza mind a három embernek, és mindannyiunknak ez válasza Istennek? Én veled vagyok. Ne félj! Nem azt mondja, hogy Ágedon, nem, te egy nagyon jó frankos rác vagy, téged akarlak választani. Nem ezt mondta Isten, hanem én veled vagyok. Menj oda, hova küldelek. Ez Isten üzenete az elhívásával kapcsolatban nekünk is. Hogy ne félj, én teszlek azzá, amivel válnod kell. Én veled vagyok. Ez Isten szuverenitása. És gondoljátok el, ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Ha Isten velünk, akkor milyen képességünk hiánya jelent már gátat? Ha Isten velünk, akkor milyen akadály jelent számunkra megállt? Ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Én veled vagyok, és mennyohá küldelek. Az én fiaim hatalmas hősök, mindaddig, amíg az este le nem száll. Nagyon félnek a sötéttől. De még a lakáson belül is gondot jelent, hogyha nem vagyunk a földszinten, akkor fölmenjenek, hogyha ott sötét van. Szoktunk lent játszani, társasozni, és rájuk jön a pisilhetnék, és valamiért föl kell szaladniuk, vagy le kell hozni egy játékot, tehát akkor mindig az a kérésük, hogy apu, gyere velem. Mert ha ők egyedül mennek, akkor minden sarokban szörnyetegek laknak nálunk, ugye, akkor félnek, rettegnek, akkor fölmenni a sötét helységekbe. Mi történhet velük? Szörnyek laknak nálunk. De ha én velük vagyok, fogom a kezét Márkónak, akkor teljesen már, akkor beszélgetünk, akkor apu, hozzuk le azt a játékot is, azt a medzsót is, hogy gyere, kísérjél a WC-re, és eszébe se jut, hogy akár egy szörnyeteg ott lakik a szekrényben. Nem jut eszébe, mert ott vagyok vele, fogom a kezét. Ugyanígy működik az Isten jelenléte is, amikor elfogadjuk azt, hogy az Úr velem van, egyszerűen eszünkbe se jut félni. Mert tudjuk, hogy valaki nagyobb velünk van. Márkó bízik bennem, hogy ha jön egy szörnyeteg, én meg tudom védeni. Nem lakik nálunk szörny, ha elhívlak, akkor nyugodtan gyere el hozzánk. Mennyire más az, amikor Isten jelenléte velünk van? Ugye, amikor elhisszük, amit ő mondott, hogy én veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Tőled el nem távozom, el nem hagylak téged. Elfogadni Isten kinyújtott kezét, itt kezdődik, hogy Uram, te velem vagy. Ez a te terved. A második új, jól lassan megyünk, igaz? Mindenki éhes már. Na jó, belehúzunk egy kicsit. A második, az az átadott élet. Az átadott élet. A kulcsige versünk a Filippi 2.13, mert Isten az, aki kimunkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Istennek van egy szuverén terve az életemre, de mindez így el tud menni az életem mellett, hogyha én nem akarom azt elfogadni, igaz? Át kell adnom magam annak, hogy ez a terv megvalósuljon. Valljuk meg, hányszor éljük a saját terveinket. És közben tudjuk, hogy Istennek egy egészen más terve van az életünkre. Hadd kérdezzek rá, hogyan haladsz te a saját terveid megvalósításában? Általában nem, Tamás, nagyon rossz a helyzet. Nem tudjuk megvalósítani még a saját terveinket sem. Istennek jobb terve van. És ezért szükséges az, hogy egyszerűen átadjuk magunkat neki. Mire tanított minket Jézus imában? Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amíg én a saját országomat építem, addig nem jön el az ő akarata. Legyen meg az én országom, de legyen, jöjjön el a te akaratod. Na ez nem megy. Menjen el az én országom, és jöjjön el a te akaratod. Tudom, hogy vannak terveitek, ez teljesen rendben van. Kaptál egy jól működő agyat az Úrtól, de azt mondja a példabeszédek könyve, hogy minden utadon gondolj rá, bízd rá az utaidat Istenre, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne a saját értelmedben bíz. Használd az agyadat, ez jó dolog, de bízd minden utadat őre. Add át az életed neki. Jézus azt mondta, hogy ha nem teszed le az életed, nem veszed fel a kereszted, akkor nem tudsz utánam jönni. És ez nem egy fenyegetés volt, hanem ez egy törvényszerűség. Ha én a saját utamat járom, akkor nem tudok Jézus után menni. Ő nem az én terveimet akarja megvalósítani és megáldani, hanem azt szeretné, hogy az ő akarata legyen meg az én életemben. Mert tudja, hogy az a legjobb nekem. Na, a következő, szinte száguldozunk itt a, igaz? A harmadik új, az a Szentlélek. A Szentlélekkel való viszonyunk. Én sokszor szembesültem azzal, mert nem úgy gondolkodtam, ahogy Isten szerette volna, hogy látom Isten miatt a terved az életemre, de én ezt nem tudom megvalósítani. Én vajtára kerültem, építészként, ez az én végzettségem alapján foglalkozásom, lementem építészként dolgozni Vajtára, amikor épült a Bibliaiskola, és idővel átköltözött Ausztriából ez a suli. Én beiratkoztam a suliba, mellette dolgoztam ott építészként, és amikor egy évet elvégeztem, akkor megkértek, hogy legyek gyakornok. Akkor tanítottam, észre se vettem, hogy Isten valami csodálatos dolgot adott nekem, hogy elhívott, hogy tanítsam az ő igéjét. Lehet, hogy azt mondod, hogy Tamás, nem látszik. Mindegy, ez elhívott, hogy lelkipásztor legyek, ez van, el kell fogadnod. És Isten fordított az életemet. Neki egészen más terve volt. De én azt láttam ebben, hogy Uram, én lelkipásztor? Hát ez messze túlnő rajtam, és milyen igazán volt. De nem kellett megvalósítanom ezt a tervet. Isten szent lelkére volt szükségem. Mert Istennek nem csak egy terve van az életünkre, amit én elfogadhatok, hanem ő akarja megvalósítani azt. Nem nekem kell. Azt mondta a Filippi beli gyülekezetnek, hogy Pál, hogy aki elkezdte bennetek a munkát, az be is fogja fejezni. Ezt a munkát nem te végzed, hanem ő végzi benned. Isten kezének megragadása, már a harmadik újnál tartunk, elfogadni Isten tervét, átadni magam neki, és a harmadik engedni, hogy ezt megvalósítsa. A kulcsigevers az az Efézus 5:15 és 18. Jól vigyázzatok, tehát hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, ne részegeskedjetek, mert a borra léhaság jár együtt, hanem teljetek meg szent lélekkel. Van egy példám nektek, remélem fog működni itt a slideshow. Elvileg szépen kirajzolja, hogy melyik újra milyen, most ez nem akar működni, de, na ezt akartam, igen. Van egy jó kis példám nektek, van egy öreg fickó, aki élete autóját megveheti, egy öreg autót, ami garázsban állt a gyártása óta, az a szép kék. Ez volt élet autója, megvette. Ez az autó 0 kilométert futott, hiába volt idős, veterán autónak számított, de soha nem ment. Megvette ezt az autót, és mindenkinek meg akarja mutatni, akit ő ismer, hogy végre megvan élete autója, fogja és eltolja a barátjához. Nézd, milyen autót vásároltam! Hú, nem semmi. Ez egy gyönyörű autó. Nem tudok maradni, meg kell mutatnom a másik barátomnak is. Fogja és tolja át a másik barátjához. És eltolja, hogy minden hová, ahol barátai vannak, némelyik jó messze lakik, és csak tolja, és már félúton megbánta, hogy elindul, de még mindig tolja, mert meg akarja mutatni, hogy ez az ő álma. Ahelyett, hogy beindítaná a motort, ami ebbe az autóba van, és elvezetni ezt oda, ahova szeretne menni. Nem tudom, te úgy éled a kereszténységed, mint ahogy ez az ember ezzel a veterán autójával van, hogy van valami csodálatos dolog az életedben, amit mindenkinek meg akarsz mutatni, de egy nyűg az egész, egy szenvedés. Mert csak tolod, a saját erődből éled a kereszténységedet, közben ott van egy motor, amit Isten biztosított ebben az autóban, amit ha beindítasz, egészen máshogy éled meg. Ez a motor, ami kereszténységünkben a Szentlélek. És nem akarom ledegralálni Isten harmadik személyét egy motorra. Csak szeretném, hogy lásd a példát, hogy Isten adott egy erőt az életünkbe, egy dinamizmust, egy dünamiz erőt, ami által megélhetjük Isten akaratát. A Szentlélek által, aki elvégzi bennünk Isten akaratát. És akkor nem egy nyűg lesz az, hogy nézd, ez Isten csodálatos munkája az életemben, hanem egy öröm, egy felszabadultság. Én egy olyan helyen nőttem fel lelkileg, nem gyülekezetbe jártam akkor még, hanem egy keresztény diák szervezetbe, amiért máig nagyon hálás vagyok Istennek, de ott nem esett szó a Szentlélekkel való betöltekezésről. És én úgy éltem a kereszténységemet, hogy nem tudtam erről, amíg el nem kezdtem Golgotába járni. Ott hallottam először arról, hogy a Szentlélekkel be lehet töltekezni, és arra is megadja Isten a lelket, hogy erőt kapjak, hogy bizonyságot tehessek, hogy az életem tanúság lehessen mások előtt. És ne egy izzadság szagú keresztény legyek, aki nyüglődik Isten tervében, hanem szabad legyek, és a lélek ereje láthatóvá váljon az emberek előtt. Vannak evidenciák, vannak látható jelei annak, hogyha valaki a Szentlélek erejéből él. Az első ilyen, az a győzelem. hogy győzelmeket aratunk. Ez a Galata 5.16-ban van, ezt felolvasom nektek. Galata 5.16. Intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Nem tudom, te ezt hogy szoktad olvasni, ezt az igeverset? A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Jó van, Tamás, én próbálom nem teljesíteni a test kívánságát, de nem tudom, állandóan velem jön ez a test, és bukdácsolok, esek, kelek, Isten hozott a klubban. De, mit mond itt Pál? A lélek szerint éljetek, és a test cselekedeteit ne teljesítsétek. Én úgy tudok a testemnek nemet mondani, ha igent mondok a léleknek. Ha az én kereszténységem arról szól, hogy állandóan csak nemet mondok a testemnek, akkor úgy azt élem, mint ez az ember, aki tolja a járgányt, és állandóan szenved. De ha az én járásom igen mondás a léleknek, én lélekén a te dolgaidat szeretném végezni, akkor nem marad hely a testnek. Úgy szorítom ki a testet, hogy beengedem a lélek cselekedeteit. Értitek ezt a különbséget? Hogy mennyire nem vallásról szól lesz, hanem mennyire egy élő kapcsolatról? A második bizonysága annak, hogy a lélek ott van az életemben, az az erő. Abcsel 1.8. Megkapjátok a szent lelket, rátok száll a szent lélek, és tanúim lesztek. Erőt kaptok ahhoz, hogy tanúk legyetek. Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. És a harmadik, ez a legfontosabb, ez a szeretet. A Galata 5.22-ben van, ugye, hogy a lélek gyümölcse pedig szeretet. A lélek gyümölcse szeretet. Ott vannak ezek az életedben? A győzelem, az erő és a szeretet. És nem az a válasz erre, hogy Tamás, én próbálom. Én próbáltam, nem ment. Mi lenne, ha a rendőrség ma egy új projektbe kezdene, és letartóztatná mindazokat, akik lélekben járnának? Indítanak egy ilyen letartóztatási hullámot. Mindenki, aki lélekben jár, az irány a börtönbe. Jönnének és bekopognának a te ajtódon, hiszen tudják, hogy te ide jársz a debreceni Golgotában, és azt mondják, hogy letartóztatunk. A barátaid ellened vallottak, egyértelmű jelei vannak, hogy te a lélekbe jársz. Egyszerűen látható a szeretet az életedben, te állandóan Jézusról beszélsz, szereted az embereket, szolgálod őket. Egyszerűen tagadhatatlan, irány a dutyi. Vagy pedig azt mondanák a bíróságon, hogy hú, hát sajnáljuk, bizonyíték hiányában el kell engedjünk. Nem, nincsenek látható jelei az életedben, a Szentlélekben való járásnak. Volna elég bizonyíték? Én nem téged akarlak megterhelni, hogy jaj, micsoda károsztatás ez, de hogy is. Ellenkezőleg. Csak kezdj el élni a lélek erejéből. A negyedik új, még mindig az újaknál vagyunk. Játjátok, még az igeverseket is elfelejtettem felrakni, közben itt voltak a slideshowban. A negyedik új az írások. Ez majd ideérünk mindjárt. A Biblia. Most nem arról szeretnék beszélni, amit az előbb, hogy megragadni Isten igéjét, hanem arról, hogy hogyan működhet Isten igéje az életünkben. Amikor Jézus kísértések alá került, ott volt 40 napig a pusztában, megéhezett, megszomjazott, elfáradt, eltikkadt. Akkor jött a sátán. Hogy tudta, hogy mikor kell jönnie? És megkísértette Jézust. 3 különféle módon. A szem, a test és a világgal való kérkedés. Minden módon támadta Jézust. És mit válaszolt Jézus minden alkalommal? Megvan írva. Megvan írva. Megvan írva. És 3-szor idézett az 5. Mózes könyvéből. Tudnátok ma nekem a 3 mondaton kívül, amit Jézus idézett, mondani egy igeverset az 5. Mózes könyvéből? Van 5. Mózes könyve a Bibliában? Merre keressem? De Jézus tudta ezeket az igeverseket, nem mondta a sátának, hogy egy pillanat, hogy hol is mondja azt, hanem tudta, és előhúzta, mint a lélek kardját. Megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami az Úr szájába származik. Megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ha Isten igéje ott van az életedben, akkor elő tudod húzni, mint a lélek kardját. És Isten igéje vezetni fog téged. Az ötödik új a hit. Tulajdonképpen ez a támasza az összes többinek. A zsidó 11.6 azt mondja, hogy senki nem lehet kedves Isten előtt hit nélkül. Hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek. Én hit nélkül, bocsánat, inkább pozitívan fogalmazom, hit által fogadom el Isten szuverén tervét. Az első új. Hit által adom át az életemet Istennek. Hit által törekszem arra, hogy betöltekezzem Szentlélekkel. Hit által mondom Istennek, hogy hit által mondom az ellenségemnek, hogy megvan írva. Az a helyzet egyébként Isten tervével, hogy úgy kell aláírni a csekket, a lapot, hogy nem tudjuk, hogy mi a terv. Nem? Isten nem mondja meg előre, nem csinálja azt, hogy Uram, mondd el a tervet, és akkor majd eldöntöm, hogy kell-e ez nekem, vagy sem. Ez így nem megy. Úgy kell átadnom magam Isten tervének, hogy nem tudom, hogy mi az. Itt jön a hit, nem? Hogy én elfogadom, hogy te jót szánsz nekem. Kicsit félek tőle, de elfogadom. Úgy nem tudom, mi ez, de Uram, te, aki meghaltál, értem a kereszten. Te, akinek a keze át van szegezve az én bűneim miatt. Én elfogadom, hogy te jót szánsz nekem. Legyen meg a te akaratod. És gyakorlom a hitemet. Uram, én még nem tudom, hogy te mire akarsz engem használni, de töltsd be a lelkeddel. Éppen nem érzek semmit, nincs libabőr, meg nincs angyali fanfár, de Uram, én elhiszem, hogy kérem a lelked, akkor te betöltesz vele. Még egy rövid szózatot hadd mondjak, és utána majd szünetre megyünk. A törvényeskedés vagy szeretetről. Találkoztatok már törvénykező keresztényel? Hajjaj, a tükörben néztem már, ugye? Amikor Isten igét olvassuk, vagy látjuk Jézus szolgálatát, látjuk, hogy neki a szereteten volt a hangsúly. Ő nem olyan keresztényeket nevelt fel az apostolaiban is, akik ismerik az igét, és mindenkit fejbe csapnak vele. Így kéne élni, bum. Hanem intette őket, amikor nem szeretetben viselkedtek. Jézus minket kizavartak ebből a faluból, hív le tüzet az égből, és égesd meg őket mind. Szoktam én is viselkedni így. De Jézus a szeretet evangéliumát hozta el. Mi a legfőbb parancsolat? Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint önmagad. Ebben áll a törvény. Ha ismerjük Isten igéjét, még bőven lehetünk törvénykezőek. Így mondja a 2 Korintus 3.6, a lélek, bocsánat, a betű megöl, de a lélek pedig megelevenít. Az 1 Korintus 13 egy gyönyörű fejezete Isten igéjének, a szeretet himnusz, emlékeztet minket erre. Lehetek proféta, lehetek adakozó, lehetek nyelveken szóló, inkább mint bárki más, de ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. A kulcsigevers ez, a betű, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Szükségünk van arra, hogy Isten szeretete legyen az életünkben. Különben mondhatunk bármit. Ez nem ért célt. Én még sose vitatkoztam be senkit Isten országába. Vitatkoztam már másokkal, de sose döntött a vita végén úgy, hogy Tamás, meggyőztél, meg akarok térni. Ilyen még nem volt. Viszont Isten szeretete már győzött meg embereket az életemen keresztül. És tudom, hogy a te életeden keresztül is. És még fogja is Isten használni az életedet. Isten jósága von másokat megtérésre. Ha valamiben bajnok szeretnél lenni, legyen Isten szeretete az. Tévedj ebben, hogy valaki túlságosan szeretsz. Ezt parancsolja nekem Isten a feleségemmel kapcsolatban is. Szeresd őt, szeresd őt, szeresd a feleségedet. Annyira leegyszerűsített, ennél kevesebbet már nem mondhat, de ez a lényeg, szeress Sárit, és ebben benne van minden. Mit is kell csinálnom? Nem egy 10 pontos stratégia. Szeresd a feleségedet. Milyen nehéz. Az emberi kapcsolatokról még egy kicsit hadd mondjak, és utána megyünk enni. Minden embernek két alapvető szükséglete van. Az egyik a fontosság, hogy tudja, hogy fontos, a másik, hogy biztonságban érezze magát. És ha belegondoltok, Isten abszolút tudja ezt a szükségletünket, és eznek megfelelően kezel minket. Amikor Isten odaadta értem a fiát, akkor én láttam, hogy elég nagy értéket szabott Isten az én életemnek. Ennyire drágát, hogy odaadta értem az egyetlen fiát. És a másik, teljes biztonságban érzem magam az üdvösségemben. Azt írja János az ő levelében, hogy ezeket azért írom nektek, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Isten biztonságba helyezett engem, hogy nem kell kételkednem, hogy hol vagyok. Minden ember erre vágyik körülöttünk, hogy biztonságban érezze magát, és fontosnak érezze magát. Az én feleségem arra vágyik, hogy fontosnak érezze magát mellettem, és biztonságban. A gyermekeim erre vágynak. Ha én ezt megértem, akkor az emberi kapcsolataimat ez teljesen átrendezi. És hogyha valaki a Szentlélekkel betöltött ember, akkor ezek a dolgok automatikusan fognak működni az életében. Megfigyelted azt, hogy milyen vagy te, hogyha nem vagy betöltve a Szentlélekkel? Abból több van általában, mint a Szentlélekben töltött pillanatokból. Elég csúnyán tudunk viselkedni. Az egyik ilyen, amit állandóan látok magamon, az a... Milyen jó kis kép, ez nem rólam készült, de lehetne. Ez a követelőzés. Az a testből jön. Akarom nagyon, és az most. A másik a dominancia, abszolút test cselekedete. Hogy érvényesülni akarok. Én akarok beszélni, és senki ne szóljon közben. Lekezelő viselkedés. Dogmatikus viselkedés. Mit értek ez alatt, hogy nekem van igazam, én tudom, hogy miről beszélek. Ez mind a testből jön, és teljesen megszakítja a kapcsolatokat. Ez a kapcsolataimat szétzúzza. Teljesen elkerülhető dolog, ami tönkre tud tenni egy emberi kapcsolatot. Egyszerű. Ne tégy úgy, mintha te lennél Isten. Ez egy alapvető igazság, és ez így is marad, hogy van Isten, és az nem te vagy. Ezt így könnyű megegyezni. De mégis, hogy ismertek olyan embereket, akik szeretnek úgy viselkedni, mintha ők lennének Isten? Úgy elintézni dolgokat. Befejezni dolgokat. Kijavítani dolgokat. Megváltoztatni dolgokat. Én majd szeretem őt, hogyha megváltozik. Majd teszek érte, hogy megváltozzon. Tudjátok, a Szentlélek egész jól megvolt, mielőtt te vagy én megszülettünk volna. Egész sok minden történt már azelőtt is, hogy te a színre léptél volna. Voltak megtérések, voltak életek, amik átalakultak. Istennek nincs szüksége rám, az én segítő kezemre ebben. Én nekem nem kell senkit megváltoztatnom ahhoz, hogy végre szerethessem. Mi lett volna, ha Isten így gondolkodik velünk kapcsolatban? Isten már akkor szeretett, mikor az ellenségei voltunk. A másik, ne csinálj bolhát az elefántból. Miért mondom el ezeket? Azért, mert beszélgetünk az Istennel való kapcsolatunkról, és beszélünk az emberekkel való kapcsolatunkról. Ez a kettő összefügg. Ha én lélekben járok, akkor épülök az Istennel való kapcsolatomban, és épülnek az emberi kapcsolataim. Ha nem lélekben járok, testben járok, akkor ez meglátszik, leginkább egyébként az emberi kapcsolataimban, azonnal meglátszik. Például, hogy a bolhából elefántot csinálok. Olyan dolgokat fújok fel, aminek nincs semmi jelentősége. Én amikor a gyerekeket nevelem, nagyon sokszor hangzik el, hogy nem szabad, ne csináld, ne menj oda, ne nyúj hozzá. De ha megvallom őszintén, egy sok-sok téma, amivel kapcsolatban kiakadok, azoknak nincs jelentősége. Nincs jelentősége, és érdemes úgy gondolkodni, hogy most van jelentősége ennek az örökké valóság szempontjából, ami történik, amivel kapcsolatban kiakadok. Ha szeretnéd, hogy az emberi kapcsolataid megváltozzanak, akkor legyél a szeretetben. És itt van egy kulcsigevers, a Róma 5:5. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Ha valakit szeretnél megváltoztatni, akkor kezd el szeretni. És ne akar megváltoztatni. Hallottad, amit mondtam? Ha valakit szeretnél megváltoztatni, kezd el szeretni, és ne akar megváltoztatni. És az az ember meg fog változni. Sőt, elő fogsz te megváltozni, mint ő. Én sokszor imádkoztam anyukámért, hogy térjen meg, Uram, nyisd fel az ő szemét, Uram, hadd ismerjen meg téged. Ő még nem ismerte meg az Urat. És úgy imádkoztam, hogy miket végezzel benne, Uram. És Isten nagyon megfedett egy alkalommal, mert nem volt bennem semmi szeretet az anyukám felé. És arra emlékeztetett, hogy kezdjél imádkozni azért, hogy tudsz szeretni az anyukádat. Úgy, ahogy ő most van. Kezdesz szeretni úgy őt, ahogy most van. Nagyon nehéz volt. Máig nehéz. De én Isten erejéből akarom őt szeretni. És nem akarom őt megváltoztatni. És ez fogja őt segíteni a megtérésében. No. Nem tartalak titeket vissza az ebédtől. Két dologról beszélgettünk. Megragadni Isten igéjét, és megragadni Isten kezét. Ez az egész alkalom maradhat a papíron, vagy lehet alkalmazás az életünkben. Én szeretném, hogyha alkalmazás lenne belőle. Imádkozom, és ha Isten szólt hozzád, elég sok mindenről beszélgettünk, ha Isten szólt hozzád, ne engedd azt az igét a földre hullani. Alkalmazd. Nem tudom, hogy milyen a viszonyod Isten igéjével, hol tartasz ezzel az öt ujjas képpel, vagy Isten tervével kapcsolatban, de szerintem mindannyiunknak van növekedni lehetőség. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, Uram, hogy tanítasz minket. És Uram, köszönöm, hogy a hit, a keresztény járás alapjairól beszélgethetünk. És Uram, megvalljuk, hogy egy nap jobb a te házadban, mint ezer másutt. Uram, éltünk elveszettként, de minden nap hiába valóság volt akkor. Nem a te céljaidnak éltünk, nem a te tervedben éltünk, sőt, halottak voltunk a bűneinkben. De köszönjük, Uram, hogy megváltottál minket, hogy a te véred folyt a mi vétkeinkért. És amikor ezt hit által elfogadtuk kegyelemből, új életünk lett. Köszönöm, Uram, hogy adtad a te igédet. Köszönöm, Isten, hogy megragadhatjuk a te igédet. És az igéd átformálja az életünket. Én imádkozom, hogy ha elkezdtünk ezen az úton járni, Uram, merjünk tovább menni. Uram, imádkozom azért is, hogy frissíts meg minket, Uram. Van úgy, hogy már sok éve járunk veled, és megszokunk dolgokat. Akár az, hogy bibliaórára jövünk, akár az, hogy az igédet olvassuk, akár az, hogy a lélekkel való betöltekezést kérjük, és a szívünk nem friss, nem puha, nem tanítható. De Uram, imádkozom, hogy mindannyiunk szíve befogadó legyen most. Újíts meg, Uram, frissíts meg. És Uram, imádkozom azért, hogy a te szuverén terved, a te csodálatos terved valósuljon meg az életünkben, Uram. Köszönöm, hogy elkezdtél egy munkát minden egyes személy életében, ennek a gyülekezetnek az életében is. És be akarod fejezni. Uram, mi szeretnénk ebben partnerek lenni, szeretnénk engedni, hogy te növekedj és mi csökkenjünk. És kérlek, hogy töltsd be a lelkeddel. Akár már most, ahogy így együtt vagyunk, így pizzázás közben, beszélgetésben, Uram, hadd törjön szeretet fel a szívünkből egymás iránt. És nem erőlködésből, hanem a lélek erejéből. Hadd szeressük egymást, Uram. És azt mondta te is, Uram, hogy abból ismerik meg, hogy a tanítványaim vagytok, ahogy szeretitek egymást. Szeretitek egymást. Uram, szeretnénk ebben bajnokok lenni, Uram. Túllépni a saját korlátainkon, Uram, és engedni, hogy a lélek szeressen rajtunk keresztül. Uram, imádkozom konkrét olyan kapcsolatokért, amik akár tönkrementek. Családi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, Uram, hogy újítsd meg, Uram, a szeretetedben. És ne őket változtass meg először, hanem minket. Hogy tudjuk szeretni őket már most. Mielőtt bocsánatot kérnek, vagy mielőtt elfogadják a mi bocsánatunkat. Mielőtt ők megváltoznak, Uram, hadd legyünk mi az ő szerető embereik, Uram, hogy szeretjük őket feltétel nélkül. Köszönjük, hogy erre tanítasz minket, Uram, és hogy benned győzelmeket élhetünk meg, Uram. Kérek, áld meg a délutánunkat, a közösségünket, és köszönjük, hogy itt vagy velünk. Jézus nevében. Amen.